Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Τρίτη και 27 ο Ιούλιος και σήμερα είναι από αυτές τις εκπομπές που έχουν αυτό το πολύ ωραίο πρόβλημα να μην ξέρεις τι να πρωτοποιείς, να μην ξέρεις τι να πρωτομεταδώσεις από τα δικά σας μηνύματα, όχι αφιερώσεις κλπ. Σοβαρή κουβέντα για όλο αυτό που ζούμε, κυρίως για τα του εμβολιασμού. Ξέρω ότι ενδεχομένως αν κάποιος έχει κουραστεί με την υπόθεση αυτή και θέλει να σου πει άσε με ήσυχο ρε αδερφέ, θα δω τι θα κάνω, θα το σκεφτώ με το μαξιλάρι μου, με έχεις πρίξει, άσε τουλάχιστον να ακούσουμε καμιά μουσικούλα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά τι να σας κάνω κι εγώ, λέει, ξέρετε, είπα να κάνω τον δημοσιογράφο, αλλιώς θα κάνω τον μουσικό παραγωγό. Αυτό εδώ το πρώτο τραγούδι έρχεται όχι τυχαία. Έχω κολλήσει σε μία λεξούλα που είπε χθες στην ενημέρωση των συντακτών της υγείας ο κύριος Θεμιστοκλέους, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας και ήταν μαζί με την κυρία Θεοδωρίδου που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών και χρησιμοποίησαν, λέει, σκληρή γλώσσα για τους αντιεμβολιαστές. Η μία είπε θα δούνε τι έχει να γίνει όταν θα αρρωστήσουνε. Λίγο έτσι, πώς να σας το πω, κακιασμένο μου φάνηκε αυτό. Εγώ δεν εύχομαι για κανέναν άνθρωπο να αρρωστήσει, αν και να αρρωστήσει, αν και διαφωνώ με τη στάση τους, αλλά εντάξει, δεν ευχήθηκε βέβαια, αλλά λέει θα το καταλάβουν όταν θα είναι στο κρεβάτι του πόνου. Τι να σας πω τώρα. Και ο άλλος είπε τους γιατρούς που βγαίνουν και είναι κατά του εμβολίου, τους είπε τσαρλατάνους. Αυτή ήταν η λέξη της ημέρας εχθές. Αυτή εδώ είναι η Charlatans, ένα συγκρότημα από τη Μεγάλη Βρετανία, εκεί το 88-89 περίπου φτιάχτηκαν και δεν φοβόντουσαν να αυτοαποκαλεστούν τσαρλατάνοι. Εδώ οι δικοί μας, τι να σας πω. Αλλά μάλλον δεν καταλαβαίνουν τίποτα, κύριε Θεμιστοκλέους μου, τσάμπα, τα τσάμπα χαλάτε και τη ζαχαρένια σας. Λοιπόν, σήμερα σας έχω φέρει πολλές απόψεις από την άλλη πλευρά αυτών που διαφωνούν με την υποχρεωτικότητα. Κοιτάξτε, για να συνεννοούμαστε λιγάκι, να βάλουμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Νομίζω το έχω κάνει και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά καλό είναι όταν ξεκινάς μια τέτοια κουβέντα τουλάχιστον να ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις ή να δεις, ρε παιδί μου, πώς να σας το πω, ποια είναι τα στρατόπεδα. Η από εδώ και από εκεί. Η πάνω Παναγιά και η πέρα Παναγιά. Πάμε να παίξουμε μπάλα τώρα να δούμε. Η πάνω και η δόθε. Η μία μεγάλη κατηγορία είναι οι αρνητές, ας τους πούμε έτσι. Υπάρχει και ένα ενδιαφέρον άρθρο του Αντώνη Μανιτάκη, συνταγματολόγος, πρώην υπουργός, με αρκετά βέβαια, πώς να το πω, έτσι, αρνητικές παρουσίες, αρκετές αρνητικές παρουσίες σε εκείνη την περίφημη κυβέρνηση Πασόκ Νουδού Δημάρ, αλλά επί του συγκεκριμένου νομίζω ότι λέει μερικά σοβαρά πράγματα, θα σας διαβάσω αν προλάβω. Αρκετά. Η μία λοιπόν είναι οι αρνητές, οι οποίοι δεν ταυτίζονται με τους μη εμβολιασμένους, και αυτό καλό είναι να το έχουμε ξεκάθαρο. Οι αρνητές είναι μια μικρή ομάδα η οποία δεν πρόκειται να βάλει μυαλό. Εκεί μέσα είναι και η τσαρλατάνη που λέει ο κύριος Θεμιστοκλέους, και δεν ταυτίζονται, δεν είναι του ίδιου εύρους με τους μη εμβολιασμένους, που περιλαμβάνει και ανθρώπους που το σκέφτονται και ανθρώπους που εν πάση περιπτώσει θέλουν καλύτερη ενημέρωση, που διστάζουν, που σου λέει άσε να δω τι γίνεται πρώτα κλπ. Το γεγονός ότι οι αρνητές προσπαθούν να απορροφήσουν μέσα τους όλο και μεγαλύτερο κομμάτι των μη εμβολιασμένων είναι μια κοινωνική δυναμική, αν μπορείς να το πεις έτσι, η οποία είναι εμφανής, εμφανέστατη στην συγκεκριμένη περίοδο. Και ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο στοίχημα για την πολιτεία, για την κοινωνία αν θέλετε, είναι πόσο κομμάτι από αυτούς τους ανεμβολίαστους θα αφήσουμε στα νύχια των αρνητών. Να το απορροφήσουν, να το κάνουν δικό τους, να το φέρουν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με τις κρεμάλες και τις Χριστοπαναγίες στην Αναχήρας, ενώ Σταυρούς, Χριστούς, Παναγίες κλπ. Ή θα καταφέρουμε να τους φέρουμε από την άλλη μεριά, από την αποδό πλευρά της λογικής, που να λέει ότι εδώ υπάρχουν ένα, δύο, τρία ζητήματα, η επιστήμη, πράγματα κλπ. Και να κάτσεις να κάνεις έστω μια κουβέντα, ακόμα και αν δεν τον εμβολιάσεις, αλλά τουλάχιστον να του δώσεις να καταλάβει, αν έχει ακόμα ελπίδα να πιστεί. Ο πρώτος δεν έχει καμία ελπίδα, ο δεύτερος παίζεται, και εκεί νομίζω είναι που παίζεται και το παιχνίδι των τελευταίων ημερών. Και εδώ, για να βάλω έτσι το χάρτη πρώτα, να ξέρουμε ρε παιδί μου πού θα παίξουμε μπάλα, και εδώ έρχεται η άλλη μεγάλη, ο άλλος μεγάλος διαχωρισμός, η υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολίου ως λύση για να μειώσεις τον αριθμό των ανεμβολίαστων και η κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολίου, που θεωρούν ότι δεν είναι λύση και ότι μάλλον φουντώνεις, δίνεις αέρα στα πανιά των αρνητών για να τραβήξουν όλο και περισσότερο κόσμο στις τάξεις τους με το να κάνεις υποχρεωτικό, με κυρώσεις, με απειλές, με εκβιασμούς, με πρόστιμα ενδεχομένως, με τον εμβολιασμό, ότι δηλαδή στέλνεις προς την άλλη πλευρά. Και για να σας ολοκληρώσω έτσι το χάρτη, να ξέρουμε γιατί θα μιλήσουμε, παίζει ένα ρόλο και ο παράγοντας χρόνος φυσικά, έτσι. Διότι αν την κάναμε θεωρητικά την κουβέντα, αν ήμασταν Μάρτιο του 20, όταν πρώτο έσκαγε η υπόθεση, εγώ σου λέω το καλοκαίρι πέρυσι, και λέγαμε όταν θα βγουν τα εμβόλια σε κάνα χρόνο ή στις αρχές του 21, εκεί τα περιμέναμε όντως, τι να κάνουμε, να πάμε με υποχρεωτικότητα ή να πάμε με πειθό και με αυτά. Προφανώς, προφανέστατα, κανένας δεν θα συζητούσε την υποχρεωτικότητα τότε. Τώρα όμως που είσαι εδώ, που καίγεται από τέτοιο σου που λένε και που έχεις τη μετάλλαξη Δέλτα και που ανοίγουν οι εντατικές ξανά για να υποδεχτούν κόσμο, την κάνεις υπό το βάρος αυτής της πίεσης την κουβέντα αυτή, και άρα έχει εντελώς διαφορετική οπτική. Και κάπου εκεί αρχίζουν οι διαφωνίες ημών των υπέρ του εμβολιασμού σαφώς και καθέτως, αλλά υπέρ η μισή ή τέλος πάντων και κατά η άλλη μισή, έτσι να το δώσω σχηματικά, της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού ως μέσο για να πετύχεις αυτό το ρημάδι, το τείχος ανοσίας. Και αφού έφτιαξα έτσι, δεν ξέρω αν το έχετε όλο αυτό, αφού έφτιαξα ένα χάρτη να ξέρουμε πάνω πού θα παίξουμε, ρε παιδί μου, ανοίξαμε το επιτραπέζιο, να ξέρουμε πού θα παίξουμε, πού είναι το δικό σου το κάστρο, πού είναι το δικό μου και πού είναι του αλουνού. Πάμε τώρα να δούμε πώς όλοι εμείς θα καταφέρουμε να βγάλουμε, αν καταφέρουμε να βγάλουμε, μια κοινή συνισταμένη. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Είπα, είναι Τρίτη και 27, να μην ξεχνιόμαστε, ο Ιούλιος. Πίσωσελίδες.gr είναι το site για τα δικά σας μηνύματα. Έχω πάρει πολλά σήμερα και ηχητικά. Στο δεύτερο μέρος θα τα μεταφέρω. Έχω μέχρι τότε να σας πω αρκετά πράγματα. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. Hear the sound of violins long before it begins. Λοιπόν, αν και ξέρετε, αν τυχαίνει να ακούτε συχνά την εκπομπή, ξέρετε ότι έχω πάρει ήδη θέση υπέρ της υποχρεωτικότητας, τουλάχιστον σε υγειονομικούς και γυροκομεία. Σήμερα σας έχω φέρει μερικές απόψεις που αναιρούν τα ίδια τα δικά μου τα επιχειρήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι υγιές. Όχι για να κάνω καμιά κολοτούμπα, άσε που και σε αυτά τα θέματα δεν είναι κακό να πιστείς καμιά φορά ότι κάνεις λάθος. Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί, γιατί το θέμα χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πότε κάνουμε την κουβέντα. Αλλά ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή επιχειρήματα από την άλλη πλευρά και μάλιστα από πηγές που εμπιστεύομαι και από ανθρώπους που εκτιμώ τη γνώμη τους. Και γι' αυτό θέλω να τα βάλω όλα μπροστά και να κρίνετε, να κρίνουμε όλοι μαζί, αν και εφόσον μπορούμε και αν δεν μας προλάβει το κακό, να φτάσουμε σε μια κοινή συνισταμένη και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Λοιπόν, για αρχή διαβάζω χθεσινή εφημερίδα των συντακτών της συναδέλφου Ντάνη Βέργου. Δυσανάλογο και αναποτελεσματικό μέτρο ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Και διαβάζω δύο καθηγητές οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα να εκθέτουν ένα σκεπτικό, μια συλλογιστική. Το άρθρο είναι πολύ μεγάλο, προφανώς δεν μπορώ να σας το διαβάσω όλο. Σας λέω τον τίτλο να το αναζητήσετε. Δυσανάλογο και αναποτελεσματικό μέτρο ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Θα το βάλω και στα link στην σημερινή εκπομπή. Αν μπείτε στο site, να μπορέσετε από εκεί να κατευθυνθείτε να το διαβάσετε. Ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος Μπένος και ο καθηγητής επίσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ο Ηλίας Κονδύλης επισημαίνουν ότι η επιβολή της υποχρεωτικότητας και του εμβολιαστικού καταναγκασμού κινδυνεύει να βαθύνει ακόμα περισσότερο το ρήγμα εμπιστοσύνης ανάμεσα σε πολιτεία και πολίτες. Και τονίζουν ότι ο στόχος του τείχους ανοσίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο δια της πειθούς και της διατήρησης του εθελοντικού χαρακτήρα του εμβολιασμού και με κανέναν άλλο τρόπο. Αν θυμάστε, στο ίδιο σκεπτικό ήταν και τα μηνύματα των ακροατών που σας διάβαζα χθες. Ότι εδώ και τώρα να φύγει από τη μέση η υποχρεωτικότητα, μήπως καταφέρουμε να εμβολιάσουμε όσο γίνεται περισσότερους. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Todo se ha de volver. Ya no estoy más a tu lado, corazón. El alma solo tengo soledad. Y ya no puedo ver. Οι δύο καθηγητές που σας ανέφερα, για να ξέρουμε με ποιον μιλάμε, γιατί από καθηγητές και γιατρούς έχουμε πήξει στα κανάλια παντού τώρα τις τελευταίες μέρες. Εγώ σας ομολογώ δεν τους ήξερα τους ανθρώπους. Βλέπω όμως τα δεδομένα τους, βλέπω ποιοι είναι. Συμμετέχουν και οι δύο στο Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, στην Πολιτική Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Και ποιοι είναι τα αρχικά του, Κέντρο Έρευνας Εκπαίδευσης στην Δημόσια Υγεία. Ο Ηλίας Κονδύλης είναι αναπληρωτής καθηγητής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πολιτικής υγείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ο Αλέξης Μπένος είναι καθηγητής υγιεινής, κοινωνικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε με ποιους μιλάμε, ποιον τις απόψεις σας μεταφέρω. Για να ξέρουμε, γιατί σας είπα, οι απόψεις τώρα το τελευταίο διάστημα προβάλλονται ανάλογα τι γουστάρει και τι θέλει ο καθένας. Ο πρώτος, ο κύριος Κονδύλης, λέει ότι ο στόχος της καθολικής εμβολιαστικής κάλυψης μπορεί να επιτευχθεί μόνο δια της πειθούς και της διατήρησης του εθελοντικού χαρακτήρα του εμβολιασμού. Η εμβολιαστική διστακτικότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί δια της εμπέδωσης κλίματος εμπιστοσύνης, της επένδυσης στην ενημέρωση και της διευκόλυνσης της πρόσβασης των πολιτών στα εμβόλια, η οποία, παρένθεση δική μου αυτή, ακόμα δεν είναι δεδομένη η εύκολη πρόσβαση των πολιτών στα εμβόλια. Ο κύριος Κονδύλης λέει ότι η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά διολίσθησε στο δρόμο του αυταρχισμού και της τιμωρητικότητας, ομολογώντας κατά έναν τρόπο το ρήγμα εμπιστοσύνης που έχει δημιουργήσει με τους πολίτες και την αδυναμία της να τους πείσει. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. Οι δύο καθηγητές σημειώνουν ότι ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει προωθήσει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και έχει δώσει μία σύσταση στις κυβερνήσεις να εξαντλήσουν κάθε άλλο μέτρο, κάθε άλλο μέσο για να πετύχουν το τείχος ανοσίας, να πετύχουν ένα ευρύ ποσοστό κάλυψης εμβολιαστικής στην κοινότητά τους πριν φτάσουν στο υποχρεωτικό του εμβολιασμού που δημιουργεί εύλογα κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα ενδεχομένως και σοβαρές αντιδράσεις. Μέσω καλύτερης ενημέρωσης, διευκόλυνσης του εμβολιασμού, καλύτερης διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας στα σχετικά εμβόλια, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και μας το μεταφέρουν οι δύο καθηγητές. Στις συστάσεις του προς τα κράτη-μέλη του ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί τις κυβερνήσεις που εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο να αναλογιστούν αν το σχετικό μέτρο είναι αναλογικό, αν δηλαδή έχουν εξαντλήσει όλα τα αναγκαία περιθώρια για λιγότερο παρεμβατικές λύσεις στην κατεύθυνση ενίσχυσης της εμβολιαστικής κάλυψης. Ένας στόχος δημόσιας υγείας μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο παρεμβατικά μέσα. Η υποχρεωτικότητα δεν είναι ηθικά και επιχειρησιακά δικαιολογημένη, είναι σε εισαγωγικά φράσεις από τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Για να το κάνω λίγο πιο λιανά, να το κάνουν οι καθηγητές, απλά σας μεταφέρω το σκεπτικό του άρθρου αυτού και της συνέντευξής τους, είναι ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε προχωρήσει στην χώρα το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Υπάρχουν τεράστιες ομάδες πληθυσμού που ακόμα δεν έχουν πρόσβαση στην διαδικασία του εμβολίου, με χαρακτηριστικότερη από όλους τους πρόσφυγες. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα για τους 36.000 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαβιούν στα 6 κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και στα 34 κέντρα φιλοξενίας ξεκίνησε μόλις στις αρχές Ιουνίου του 2021 και σε τρεις μόνο δομές, με το ρυθμό υλοποίησης να παραμένει εξαιρετικά χαμηλός και αβέβαιος. Άγνωστο επίσης παραμένει αν έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα εμβολιασμών των φιλοξενουμένων στους οίκους ευγυρίας. Καλά λέμε για τους εργαζόμενους. Τους τροφίμους στα γυροκομεία τους έχουμε εμβολιάσει όλους. Έχω να σας δώσω πληροφορίες, δική μου παρένθεση αυτή εδώ, από γυροκομεία στην Κρήτη που έχουν οι γέροντες αρνητές συγγενείς, παιδιά δηλαδή, που είναι οι δικοί τους άνθρωποι έξω και λένε μην τυχόν και εμβολιάσετε τον ηλικιωμένο μέσα στο γυροκομείο και θα σας κάνω μήνυση. Και αρνούνται τον εμβολιασμό των δικών τους ανθρώπων, μιλάμε τώρα 80-90 ετών, και σε αυτούς δεν έχουμε πάει σε μέτρα επιβολής ή δεν ξέρω, δεν έχουμε προσπαθήσει να τους πείσουμε αυτούς. Καλά να το εμβολιάσουμε υποχρεωτικά το προσωπικό. Κλείνω την παρένθεση. Επίσης το θέμα των κρατουμένων στις φυλακές. Επίσης δεν έχει ληφθεί καμία μέρημνα για την αύξηση των εμβολιασμών στην ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ετών. Για τον εμβολιασμό των προσφύγων, όπως είπαμε, που δεν διαθέτουν άμκα και άρα δεν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να κάνουν οτιδήποτε. Εξειδικευμένα μέτρα για τον εμβολιασμό των φοιτητών εντός των πανεπιστημιακών camps όταν θα ανοίξουν με το καλό, και γι' αυτό έχω να σας πω ανακοινώσεις από τον Συρίγο, τον Υφυπουργό Παιδείας, πολύ, πολύ σοβαρές και πολύ ανακοινώσεις που χαρακτηρίζονται μπουρλότο για το πώς θα ξεκινήσει η επόμενη φοιτητική χρονιά, πανεπιστημιακή χρονιά. Και επίσης σε χώρους εργασίας, τον εμβολιασμό χωρίς ραντεβού, χωρίς λίστες αναμονής, πράγματα που θα μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει, που έχουν κάνει άλλες χώρες και που δεν τα κάναμε εμείς, και φτάσαμε γρήγορα στο το εμβόλιο θα είναι υποχρεωτικό, αλλιώς θα πας σπίτι σου με αναστολή και ίσως και να απολυθείς. Σας διαβάζω διαγώνια σχεδόν όλο το άρθρο, αξίζει να το δείτε. Έχει και δύο μελέτες με 2.000 υγειονομικούς στην Αγγλία. Πρόσφατη μελέτη λέει έδειξε ότι σε μια τετράβαθμη κλίμακα από το 1 ως το 4 το να αυξήσεις κατά μία μονάδα την πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας που ήδη ταλαιπωρούνται, το να τους βάλεις δηλαδή ένα κλικ, να όπως εδώ το δικό μας, το να πας στο υποχρεωτικό αλλιώς θα σε αναστείλω από τη δουλειά σου. Αν κάνεις μία μονάδα, ένα κλικ, υπάρχει μια μέτρηση που λέει από το 1 στο 4 πόσο αισθάνεστε πίεση για να εμβολιαστείτε από την πλευρά του κράτους. Αν λοιπόν το κάνεις αυτό μία μονάδα παραπάνω, τότε σημαίνει αύξηση κατά 75% της διστακτικότητας του προσωπικού του νοσοκομείου να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Ξαναλέω, μία μονάδα προς την πίεση εσύ ως πολιτεία, 75% αύξηση της διστακτικότητας του προσωπικού να εμβολιαστεί. Και άλλη έρευνα πάλι από τη Μεγάλη Βρετανία που είναι πιο μπροστά σε αυτά. Εδώ συμμετείχαν 11.000 υγειονομικοί και έδειξε ότι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την εμβολιαστική διστακτικότητα, αν βγάλεις τις θεωρίες συνωμοσίες, όλο αυτό το ψεμπτάκι, και εκεί υπάρχουν ψεκασμένοι, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Και άρα το ότι δεν εμπιστεύομαι την κυβέρνηση, τη συγκεκριμένη κυβέρνηση του Τζόνσον εκεί στη Βρετανία, με οδηγεί στο να μην εμπιστεύομαι και το εμβόλιο. Όσο και αν ακούγεται παράλογο, αλλά συμβαίνει και καταγράφεται στις μετρήσεις. Καλά θα μας τρελάνεις τώρα, πες. Τόσες μέρες μας έχεις πρίξει ότι το εμβόλιο καλώς είναι υποχρεωτικό για αυτές τις ομάδες, ειδικά για τους υγειονομικούς, ειδικά για τα γυροκομεία, και το συζητάμε ακόμα και για το θέμα το τουριστικό που το έχουμε χάσει, δηλαδή μόνο εγώ το συζητάω, νομίζω κανείς δεν συζητάει πια για εμβολιασμό υποχρεωτικό στα τουριστικά μέρη, τώρα ήδη γίνεται χαμός, αλλά σύντομα θα συζητήσεις για τα σχολεία και εκεί όντως, επίσης μάλλον και εκεί το συζητώ. Και τώρα μας λες εδώ ότι όλα αυτά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι καθηγητές, οι μελέτες στη Βρετανία κλπ. Υπάρχει ένα μικρό αστεράκι, ένας αστερίσκος που σας είπα, είναι το θέμα του πότε κάνεις τη συζήτηση. αν αυτή τη στιγμή κρίνεις, και αυτό δεν είμαι ειδικός να το κρίνω εγώ, αλλά αν αυτή τη στιγμή κρίνεις ότι έχεις περιθώριο να ξεκινήσεις τώρα μια καμπάνια να ενημερώσουμε τους υγειονομικούς, τώρα που αυξάνονται οι εντατικές. Αν κρίνεις ότι μπορείς να ξεκινήσεις τώρα μια καμπάνια, ρε παιδί μου, για να βάλεις ξανά τα θέματα στους μετανάστες κλπ. Χρειάζονται να γίνουν αυτά, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι προλαβαίνεις. Θα ήθελα να τους ρωτήσω τους δύο καθηγητές σε αυτό το κομμάτι. Πάντως η έρευνα και η παρουσίαση που κάνουν είναι πολύ ενδιαφέρουσα και δίνει επιχειρήματα από την άλλη πλευρά και νομίζω ότι είναι δίκαιο και σωστό να σας τα καταθέτω και της μίας και της άλλης. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Sai, e soprattutto col tuo fisico. Tutti ti vogliono, tutti ti cercano, che ti reclamano, che non ti trovano. Eccola, guardala, ti bacia e se ne va, piena di curve, sei una grande spa. Baby, ti amo, ti dico I love you, e signorina, c'è un rendezvous, e dammi un bacio di quelli che sai dare solo. Sai, le sue labbra sono un fremito, è swinger style, il suo bacio è enigmatico. Tutti la vogliono, tutti la cercano, che la reclamano, che non la vedono. Eccola, guardala, ti bacia e se ne va, piena di curve, sei una grande star. Baby, ti amo, ti dico I love you, e signorina, è pur rendezvous. Sai dare solo tu. Baby, ti amo, ti dico I love you, e signorina, pure pur rendezvous, e dammi un bacio di quelli che sai dare solo tu. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Αυτό εδώ κάντε το λίγο εικόνα, μπορεί να είναι και ο κορονοϊός που μας κυνηγάει. Εντάξει, ξέρω ότι είναι λίγο εκνευριστικό, αλλά είναι από τις μουσικές του Kill Bill, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 3η και 27 ο Ιούλιος. Σήμερα βάζουμε κάτω τις απόψεις κατά της υποχρεωτικότητας. Με πολύ σοβαρά επιχειρήματα. Απόψεις που διαφωνούν με τον παρουσιαστή και παραγωγό της εκπομπής που ακούτε. Ένα λεπτό ζήτημα είναι το θέμα του χρόνου. Να, εδώ που σας λέω που μας κυνηγάει ο κορονοϊός, το πότε το συζητάμε δεν είναι ανύποπτος ο χρόνος. Αλλά σε μερικά πράγματα νομίζω ότι έχουν δίκιο όσοι λένε ότι ακόμα και τώρα μπορούμε να κάνουμε μερικά πραγματάκια ακόμα πριν πάμε στην υποχρεωτικότητα, ειδικά εφόσον έχεις πιάσει ομάδα επαγγελματική, και ειδικότερα δε για τα σχολεία. Έχω να σας πω αρκετά πραγματάκια γι' αυτό παρακάτω. Τα δικά σας μηνύματα πρώτα. Πρώτος ο Nick the Sea Man, Νίκος ο άνθρωπος της θάλασσας δηλαδή. Μάρια καλησπέρα. Είμαι κάθετος υπέρ του εμβολιασμού, αλλά σφόδρα αντίθετος με την υποχρεωτικότητα. Αντί αυτού του αυταρχικού μέτρου βούτυρο στο ψωμί των ψεκασμένων, θα μπορούσαν να θέσουν ως υποχρεωτικότητα την επιτήρηση. Ενώ δηλαδή εμείς που κάναμε το εμβόλιο για ένα χρόνο να είμαστε σχετικά εντάξει, ο άλλος που δεν θέλει να κάνει το δωρεάν εμβόλιο για οποιοδήποτε λόγο, να παρουσιάζει στην εργασία του δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα rapid test κάθε 48 ώρες υποχρεωτικά. Είτε από τα δωρεάν του ΕΟΔΗ στα σημεία που γίνονται, είτε από πιστοποιημένο κέντρο και να το πληρώνει. Σίγουρα θα μείνει ένα κομμάτι που δεν θα επιτηρηθεί, αλλά η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ καλύτερη. Και επίσης μου λέει και ο Νίκος να δει το θέμα του εμβολιασμού μεταναστών ή προσφύγων που δεν έχουν άμκα και που εκεί πάει πάρα πολύ αργά το θέμα του εμβολιασμού. Πάλι όμως βάζεις μια υποχρεωτικότητα και ένα κόστος. Δηλαδή το να κάνεις κάθε 48 ώρες για να πηγαίνεις στη δουλειά σου από εδώ και πέρα, κάθε 2 μέρες δηλαδή, να κάνεις τεστ, που αύριο μεθαύριο δεν θα προλαβαίνεις να πας στην πλατεία που θα έχει ουρά και θα μεγαλώσει και η ουρά αν γίνει αυτό, και μετά να χρειάζεται να το πληρώνεις. Καταρχάς, εντάξει, θα θησαυρίσουν τα ιδιωτικά εργαστήρια, αλλά πες αυτά, ο καπιταλισμός τα έχει λύσει πολύ πριν από μένα και σένα. Το θέμα είναι ότι πάλι θα βάλεις ένα φοβερό, αυτό που γίνεται τώρα δηλαδή στους ξενοδοχο υπαλλήλους, που δεν τους λέει κάθε 48 ώρες όπως λες εσύ, τους λέει δύο φορές τη βδομάδα. Λίγο παραπάνω δηλαδή. Και ήδη αρχίζουν οι γκρίνιες και φωνάζουν γιατί σου λέει τώρα πρέπει να το πληρώνουμε αυτό. Πάλι όμως εμέσως μια υποχρεωτικότητα είναι αυτό όταν τον βάζεις έτσι. Αλλά ναι, το θέμα επιτήρηση κράτησέ το, γιατί θα το δούμε και στα σχολεία παρακάτω. Το επόμενο μήνυμα είναι ηχητικό. ακροατής που υπογράφει ως αφελής, αλλά δεν είναι καθόλου αφελής, βάζει πολλά και σε ένα δίλεπτο περίπου, τρίλεπτο περίπου μήνυμα του, ηχητικό, και για τις χθεσινές κουβέντες που κάναμε με άλλους ακροατές. Ακούστε. Κύριε Διονέλη, είμαι ο αφελής, ένας από τους ακροατές σας. Ήθελα να απαντήσω σε μία από την ερώτηση που σας έστειλε ένας άλλος ακροατής και τη διαβάσατε σήμερα. Πριν να πω αυτό, θα ήθελα να πω ότι έχω δύο γονείς που ένας είναι εκπαιδευτικός και ο άλλος είναι στον κλάδο της υγείας. Και οι δύο ανεμβολίαστοι ευτυχώς πίστηκαν πολύ πρόσφατα όταν ήρθαν σε επαφή με έναν άνθρωπο ο οποίος κόλλησε και τους περιέγραψε πόσο άσχημα πέρασε και ήταν νέος, 22 χρονών. Τώρα, για την ερώτηση, το αν έχουμε 75% των εκπαιδευτικών ανεμβολιασμένοι, τι συμβαίνει. Στην περίπτωση του εκπαιδευτικού, δεν κινδυνεύει ο μαθητής που είναι νέος και θα περάσει συμπτωματικά κατά πάσα πιθανότητα την νόσο. Κινδυνεύει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών μέσα σε μία αίθουσα που υπάρχουν 25 μαθητές και ένας καθηγητής είναι περίπου 4% του πληθυσμού. Μπορεί να κάνω και λάθος ακριβώς τα μαθηματικά, αλλά νομίζω ότι είναι κάπου τόσο. Άρα λοιπόν, για ποια ακριβώς, για ποιο ακριβώς τείχος ανοσίας μιλάμε. Κάτι άλλο που θα ήθελα να επισημάνω είναι το ότι έχω γνωστούς που είναι νοσηλευτές και μου λένε διάφορα περιστατικά εμβολιασμών που είχαν παρενέργειες. Και μου λένε ότι γι' αυτό το λόγο, παρά το γεγονός ότι κάνανε το εμβόλιο, δεν θα το κάνανε αν ήταν τώρα στο χέρι τους. Σε αυτό υπάρχει απάντηση, ότι όταν είσαι νοσηλευτής ή γιατρός, θα έρθει σε επαφή με τα κακά περιστατικά, με αυτά τα οποία όντως θα πάει κάτι στραβά. Αυτό δεν είναι μέτρο σύγκρισης και δεν αποτελεί στατιστική για να βγάλουμε απόφαση αν ο εμβολιασμός είναι επικίνδυνος ή όχι. Τέλος, για τους υγιείς που θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να κάνουν τον εμβόλιο, υπάρχει ένα άρθρο που όντως ισχυρίζεται ότι στη Ρωσία έχει επιτευχθεί την ανοσία σε πολύ μεγάλα ποσοστά χωρίς υποχρεωτικό εμβολιασμό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας κίνδυνος, τον οποίο πρέπει όλοι να τον έχουμε υπόψη μας για τον COVID. Ο COVID υπάρχει περίπτωση να προκαλέσει κάποιο μόνιμο πρόβλημα. Και τότε υπάρχει απλά μια τύχη το αν θα σου εμφανιστεί κάποιο μακροχρόνιο πρόβλημα ή όχι. Αν λοιπόν δεν εμβολιαστεί κάποιος που θεωρεί ότι είναι αρκετά υγιής και προσέχει αρκετά ώστε να μην νιώθει ότι κινδυνεύει από τον ιό, θα πρέπει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του να ξέρει ότι υπάρχει περίπτωση αν κολλήσει να του μείνει κάτι μόνιμα. Και σε αυτό επίσης έχω παράδειγμα. Μία δασκάλα 25 χρονών. Αυτά ήθελα να πω. Λοιπόν, σε όλα αυτά δεν έχω να διαφωνήσω σε τίποτα, φυσικά. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, ειδικά αυτό με τα ηχητικά μηνύματα νομίζω ότι είναι πιο αποδοτικό να ακούγεται και η δική σας φωνούλα. Εδώ ο ακροατής απαντά στον άλλο ακροατή, το χθεσινό, το Χρήστο, το φίλο, που έλεγε για το θέμα των εμβολιασμών στους δασκάλους, στους καθηγητές, στους εκπαιδευτικούς συνολικά. Και βάζει ένα ζήτημα πραγματικά, για ποιον κάνουμε συζήτηση όταν θα ανοίξει για τα καλά το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εκπαιδευτικών, γιατί θα ανοίξει. Ήδη έχει ανοίξει. Και αυτή η συζήτηση για το, βρε παιδί μου, το τείχος ανοσίας το κάνουμε συνολικά ή το κάνουμε κατά κλάδο, δηλαδή μέσα σε ένα σχολείο. Αν είναι το 70-80% εμβολιασμένοι και λέει ο άνθρωπος εδώ, οι γονείς του είναι ο ένας εκπαιδευτικός, ο άλλος και εσύ, φοβερή τύχη, ο ένας υγειονομικός. Για ποιον το κάνουμε τελικά? Το κάνουμε για τους ασθενείς, για τους μαθητές ή για τους εργαζόμενους στο χώρο αυτό? Εγώ λέω το κάνουμε για όλους την υποχρεωτικότητα. Τον εμβολιασμό που ενδεχομένως να επιτευχθεί μέσω της υποχρεωτικότητας. Και πάλι εδώ υπάρχει το θέμα του χρόνου. Εγώ δεν θα το ξεχνώ καθόλου. Το πού είμαστε, το πότε το συζητάμε όλο αυτό. Για τα σχολεία, ξεκάθαρα και σαφέστατα, υπάρχει χρόνος ακόμα. Για τα σχολεία υπάρχει χρόνος. Και αν ήμασταν μια σοβαρή πολιτεία, τώρα θα έπρεπε να συζητάμε αυτό. Θα έπρεπε να συζητάμε, θα κάνουμε στα σχολεία μας rapid test στα παιδιά ήδη την Παρασκευή που μας έρχεται, που είναι 30 ο Ιούλιος. Ανοίγει η πλατφόρμα και για τα παιδιά από 12 μέχρι 15, δηλαδή του γυμνασίου. Για τα λύκεια έχει ήδη αρχίσει, γιατί έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα. Άρα λοιπόν ο Σεπτέμβρης θα μας βρει με δύο ταχύτητες παιδιών, τα εμβολιασμένα παιδιά και τα ανεμβολίαστα παιδιά. Στα ανεμβολίαστα παιδιά δεν θέλω να πιστέψω ότι θα απαγορεύσουμε να πάνε σχολείο. Δεν θέλω να το πιστέψω, δεν φτάνει μέχρι εκεί. Σας είπα, κάνω και εγώ βήματα πίσω, αλλά δεν κάνω αυτό το βήμα προς τα εκεί σε καμία περίπτωση. Πρέπει να βρεις ως πολιτεία λύση και για τα παιδιά που δεν θα προλάβουν, σου λέω εγώ, όχι ότι δεν θέλουν οι γονείς τους, γιατί μέχρι μέσα σε ένα μήνα δεν προλάβουν να εμβολιαστούν όλα τα παιδιά. Άρα λοιπόν κάτι άλλο πρέπει να βρεις. Τι θα είναι αυτό το κάτι άλλο, κουμπάρε? Θα είναι η απαγόρευση? Θα είναι μήπως το self-test, το τζούφιο που έχει 80% αρνητικό αποτέλεσμα false? Θα είναι το self-test που δηλώνει ο καθένας ό,τι γουστάρει στην πλατφόρμα και δεν το ελέγχει κανείς? Ή μήπως οργανώνεις από τώρα συνεργεία σε κάθε σχολείο, έστω σου λέω εγώ μία φορά την εβδομάδα, συνεργείο rapid test ανά υγειονομική περιφέρεια σε κάθε σχολείο, να μπορεί να ελέγχει τα παιδιά μία φορά την εβδομάδα, ξέρω εγώ, κλιμακότα, πώς το λένε αυτό, εκπεριτροπής. Μπορείς να το κάνεις, έχεις λεφτά να το κάνεις? Μήπως τα λεφτά που έδωσες για τα 150 και τελικά δεν πάνε να εμβολιαστούν, θα ήταν πιο χρήσιμα να οργανώσεις μονάδες υγείας που να βγαίνουν έξω στα σχολεία? Έχεις χρόνο να το κάνεις? Ναι, έχεις χρόνο να το κάνεις αυτή τη στιγμή. Το συζητάς, το σκέφτεσαι? Όχι, όχι, ξεκάθαρα. Ακούστε τώρα και τον Μπουρλότο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο κύριος Συρίγος, είναι ο υφυπουργός παιδείας, μίλησε στο Μέγκα χθες και είπε τα μαθήματα από την 1η Οκτωβρίου, για τα πανεπιστήμια μιλά, το 1η Οκτωβρίου, ξεκινούν διαζώσεις. Τέλος το εξαποστάσεως. Τα αμφιθέατρα θα είναι ανοιχτά για όσους έχουν κάνει εμβόλιο ή έχουν πιστοποιητικό νόσησης. Θα εξετάσουμε τους όρους που οι υπόλοιποι θα μπορούν να παρακολουθήσουν ή να είναι μέσα στα πανεπιστήμια ή από το σπίτι. Αλλά το αμφιθέατρο θα είναι μόνο για τους εμβολιασμένους φοιτητές ή για αυτούς που έχουν νοσήσει και που πλέον δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό σας είπα για Μπουρλότο, εδώ σου λέει ξεκάθαρα αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ελπίζω ότι δεν θα γίνει για τα σχολεία. Ότι στους φοιτητές που είναι ενήλικοι πολίτες, φίλε μου, άμα δεν έχεις κάνει εμβόλιο δεν μπαίνεις μέσα στο αμφιθέατρο, άρα δεν έχεις την ίδια πρόσβαση στην εκπαίδευση, άρα δημιουργείς δύο ταχύτητες, άρα έχεις αρχίσει να το χοντρένεις πάρα πολύ. Και εγώ ρωτώ, θα έχεις μονάδες δωρεάν rapid test έξω από τα πανεπιστήμια, ώστε αυτός που το κάνει και βγαίνει αρνητικό να μπορεί επιτόπου να μπει, έστω και μια φορά την εβδομάδα, για να μην σου πω ανά 48 ώρες. Ή θα το ρίξεις στον φοιτητή να του πεις πήγαινε πλήρωσε μόνος σου να κάνεις rapid test, που έλεγε ο φίλος πριν ο Νίκος. Πήγαινε να κάνεις μόνος σου rapid test. Είναι δίκαιο αυτό? Είναι ισότιμο, είναι ισοπολιτεία και ισονομία αυτή απέναντι στον εκπαιδευτικό χώρο? Ανοίγουν πολλά ζητήματα. Και η συζήτηση, έτσι όπως τουλάχιστον την είχα βάλει και τις προηγούμενες ημέρες, το πάμε να εμβολιάσουμε όσο γίνεται περισσότερους, εκεί που μας παίρνει, εκεί που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, εκεί που μπορείς να τον εκβιάσεις, ίσως είναι ένας δρόμος. Θυμάστε μια κυρία που με κατηγορούσε ότι θέλω να πάρω τα παιδιά σας να τα εμβολιάσω. Εγώ δεν κάνω, δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα. Ούτε για τα δικά μου καν. Αλλά για να προλάβεις τη συζήτηση της υποχρεωτικότητας στα παιδιά, και εγώ στα παιδιά βάζω και τους φοιτητές, παρόλο που είναι ενήλικοι, είναι κομμάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας. Για να προλάβεις αυτή την ιστορία, αυτή τη συζήτηση, μήπως θα έπρεπε εκεί που σε παίρνει και επειδή τώρα σε πιέζει ο χρόνος, το ξαναλέω, και σε πιέζει ο κορονοϊός, το ξαναλέω, μήπως τώρα θα μπορούσες να κάνεις μερικά βήματα πίσω στην υποχρεωτικότητα σε αυτές τις ομάδες που μπορείς να πιέσεις, ώστε να φτάσεις σε ένα σημείο να μην χρειάζεται να πας σε πιο βαριές λύσεις. Σας είπα, σήμερα λέω κυρίως τα επιχειρήματα από την άλλη πλευρά. Γερμανία, για έλατε να πάρουμε λίγο και λίγο να δούμε τι γίνεται. Αυτοί που ήταν ακόμα στα Βελανίδια πάνω και τρώγαν, έχουν κατέβει, μήπως ξέρουν τίποτα καλύτερο εκεί πέρα στα Ευρώπας. Στη Γερμανία λέει είναι μη ρεαλιστικός πια ο στόχος του τείχους ανοσίας. Τους το λέει στη Μέρκελ το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ. Είναι η κατάσταση η οποία πλέον είναι δεδομένο ότι το φθινόπωρο δεν θα έχει τείχος ανοσίας η Γερμανία, η οποία σήμερα έχει το 48% των πολιτών της πλήρως εμβολιασμένους, ενώ εσύ έχεις κάτω από το 48%, έχεις το 40% και με δυσκολία το 40%. Άρα λοιπόν, αν η Γερμανία λέει μην πιάνετε τα μεγέθη των χωρών, πιάστε το ποσοστό. Η Γερμανία με 48% σου λέει ξεκάθαρα δεν θα προλάβω το Σεπτέμβρη, το χάσαμε το κορμί πατριώτη και το τρένο. Εσύ με το 40% ακόμα το παλεύεις με υποχρεωτικότητες, με. Και λέει το Ινστιτούτο αυτό ότι εκτιμώντας ότι τα παιδιά και οι έφηβοι θα είναι τον ερχόμενο χειμώνα στο επίκεντρο ενδεχόμενης έξαρσης κορονοϊού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς, καθώς τα περισσότερα παιδιά δεν θα έχουν εμβολιαστεί. Να το ακριβώς το ίδιο αυτό που θα έπρεπε και εμείς να συζητάμε τώρα. Με ποιο τρόπο θα ελέγξεις τα ανεμβολία στα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο τους κανονικά και χωρίς να κινδυνεύουν και όλοι οι υπόλοιποι στην σχολική κοινότητα? Καμία κουβέντα. 27 ο Ιούλιος. Ένας μήνας πάει 27 Αυγούστου. Κανονικά πότε? 10 Σεπτέμβρη, 11, πότε ανοίγουν τα σχολεία? Κανονικά λέω εγώ. Ένας μήνας και κάτι ψιλουδάκια ακόμα. Θα προλάβει, λέτε, κανείς να στήσει μία δομή ελέγχου των παιδιών αυτών? Ή θα πάμε στο υποχρεωτικός εμβολιασμός και τελειώνεται, να μην το πολύ συζητάμε. Μήπως χρειάζεται ένα μείγμα, ρε αδερφέ? Δεν είναι τα πράγματα πάντα άσπρο μαύρο. Ναι, σου λέω εγώ, το έχω πει ήδη. Ναι, υγειονομική, είπαμε, τις λέμε τις κατηγορίες, υγειονομική, γυροκομεία. Ακόμα δεν έχουμε εμβολιάσει τους ανθρώπους στα γυροκομεία, βρε παιδιά. Από τις 16 Αυγούστου λέει και μετά θα είναι υποχρεωτικό. Είναι ήδη υποχρεωτικό, αλλά θα είναι από τις 16 Αυγούστου και μετά θα μπορεί να τον βάλει σε αναστολή, άμα δεν έχει εμβολιαστεί. Από 1η Σεπτέμβρη τους υγειονομικούς. Και μετά πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τα εκεί. Μήπως χρειάζεται ένα μείγμα, λίγη υποχρεωτικότητα, λίγη πρόληψη με τα rapid test, με συνεργεία που να μπορούν σε κάθε σχολείο. Έχεις τέτοια δυνατότητα? Αυτός που έχει το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι, έχει και το μαχαίρι. Αν είσαι στην κυβέρνηση, είναι στο δικό σου το σβέρκο η ανάγκη να βρεις λύση. Όχι στο δικό μου. Αλλά επειδή την πιάσαμε την κουβέντα και επειδή πάλι θα διαφωνούμε και πάλι θα τσακωνόμαστε στο τέλος του Αυγούστου για αυτά, και επειδή ενδεχομένως να τσακωνόμαστε με πολύ μεγαλύτερη ένταση, τουλάχιστον βάλτε ως ερωτήματα για να δει ο καθένας, να αποκρισταλώσεις και την άποψή σου, ακόμα και αν δεν έχεις καταλήξει ότι αυτό είναι θέσφατο, αυτό είναι. Μόνο στην εκκλησία έχει θέσφατα. Α, και μια που είπα εκκλησία. Yolanda, que pasó, Πριν σας πω για την εκκλησία, να σας πω και το μήνυμα, να τελειώσω με τα μηνύματα του Berserker από την παρέα του The Press Project. Στην Κέρκυρα πάει σήμερα να εμβολιαστεί. Δεύτερη δόση AstraZeneca. Καταρχάς και μόνο από αυτό είσαι είδηση μεγάλη. Κανονικά, ακούστε τώρα τι έγινε. Αλλάξαν εκεί τα εμβολιαστικά κέντρα. Ένα ήταν στο νοσοκομείο, μετά κάνανε ένα mega super duper, αν κατάλαβα καλά, στο κέντρο της πόλης. Το νοσοκομείο είναι πιο έξω για να αυτό. Και μετά οι εμβολιαστικές γραμμές, λέει, του νοσοκομείου πάνε στο mega super duper εμβολιαστικό κέντρο που είναι μόνο Pfizer ή μένουν εκεί. Έπαιρνε τηλέφωνα, δεν έβρισκε άκρη, δεν ξέρουμε τι να σας πούμε. Πήγε, πάρτε κάτι ό,τι καταλαβαίνετε, πήγε εμβολιαστής. Και μιλάμε τώρα ότι είναι άνθρωπος που έχει κάνει το AstraZeneca στην πρώτη και κάνει τώρα το AstraZeneca δεύτερη. Δηλαδή κανονικά αυτονού πρέπει να τους στρώσουν χαλί κόκκινο. Δηλαδή με το που θα φτάσεις, ρε παιδί μου, φλας, κάμερες, φωτογράφοι, καλύπηγες, νεαρές να σε συνοδεύουν, δηλαδή δηλώσεις μετά στα μέσα ενημέρωσης, ένα καλό συμβόλαιο, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει στο μέρα. Δηλαδή είσαι από τις σπάνιες περιπτώσεις, διότι όσους ξέρω εγώ με AstraZeneca δεν μου έχει πει ένας. Παλεύουν να βρούνε, να τις καπουλάρουν, να κάνουν άλλο από αυτό. Και πάλι κορόιδο θα σε πιάσουν, γιατί σε λίγο καιρό θα δεις ότι θα δώσουν το πράσινο φως για να κάνεις με άλλο εμβόλιο και όχι τη Άστρα το δεύτερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει με το καλό, καλό βόλι, και ελπίζω να πάνε όλα καλά, εγώ στο εύχομαι ειλικρινά. Αλλά θέλω να σας πω για το κομμάτι της οργάνωσης, ρε παιδί μου, του τι κάναμε. Θυμάστε τη μελέτη που σας έλεγα πριν με τους δύο καθηγητές? Κάναμε αυτά που έπρεπε, έχουμε οργανώσει αυτή την κατάσταση πριν φτάσουμε στο να πούμε υποχρεωτικό το εμβόλιο. Εδώ άλλος έχει κλεισμένο ραντεβού και δεν του λέει κανείς που να πάει να κάνει το εμβόλιο. Τέλος πάντων βρήκε άκρη, εντάξει, αλλά επειδή είναι λαγωνικό που λέει ο κύριος και το ψάξε μέσω ίντερνετ και λοιπά, στα τηλέφωνα δεν ήξερα να του πει κανείς τίποτα. Θυμάστε που σας έλεγα χθες καλά λόγια για την Εκκλησία της Ελλάδος στη διαρκή Ιερά Σύνοδος? Δεν το παίρνω πίσω, δεν το παίρνω πίσω. Η εγκύκλειος ήταν πολύ σαφής, πολύ κατανοητή. Ακούστε μια ωραία είδηση, έτσι να ευθυμίσουμε, να χαλαρώσουμε λίγο. Πάρος πήρε την εγκύκλειο για το εμβόλιο από τον ιερέα και την έσκησε. Στο Πίμνιο, λέει, υπήρχε μια γυναίκα που δεν είδε με πολύ καλό μάτι. Εκτυλίχθηκαν σκηνές απείρου κάλους σε εξοκλήση των νησιού όταν έγινε την Κυριακή προσπάθεια να διαβαστεί η εγκύκλειος που σας έλεγα χθες. Ο ιερέας την έδωσε στον ψάλτη. Ο ψάλτης αρνήθηκε να τη διαβάσει. Στη συνέχεια ο ιερωμένος πήγε να τη διαβάσει μόνος του. Και μία πιστή έκανε ένα φοβερό σλάλομ, λέει, από το Πίμνιο από κάτω. Πάντα με κατάνοιξη. Συγγνώμη, πάντα με κατάνοιξη και με τη χάρη του Θεού βεβαίως. Έκανε, λέει, ένα πλονζόν, παιδιά. Ούτε ο Ντοναρούμα, ποιος ήταν, ναι, ο Ντοναρούμα δεν είναι ο της Εθνικής Ιταλίας που έπιανε τα πέναλτι. Κάνει μία έτσι, ανεβαίνει, λέει, πάνω, αρπάζει την εγκύκλειο και την κάνει κομμάτια, παιδιά. Μέσα στο εξοκλήσι. Οι άλλοι έχουν μείνει έκθαμβοι μέσα αυτό. Άλλοι σφυρίζουν, πανηγυρίζουν, γίνεται χαμός τώρα, σας λέω. Ποδοσφαιρική φάση μέσα στο εξοκλήσι, στην Πάρο. Και την έκανε, λέει, 1000 κομμάτια την εγκύκλειο και δεν διαβάστηκε ποτέ η εγκύκλειος στο συγκεκριμένο εξοκλήσι. Λοιπόν, ξαναλέω για να το σοβαρέψω. Όσοι συζητάμε εδώ και εγώ και τα μηνύματα που σας διαβάζω, και τουλάχιστον σήμερα, γιατί χθες διάβασα και ένα μιας κυρίας που ήταν σε άλλο μήκος κύματος, είμαστε φανατικά υπέρ των εμβολίων, τέλος, έτσι, εντάξει, όσοι δεν, περάστε από την άλλη πλευρά. Το έβαλα το χάρτη από την αρχή, δεν ξέρω αν ακούγατε, είπα ποιος είναι ο χάρτης, πού είμαστε. Συζητάμε τώρα περί υποχρεωτικότητας ή μη, όσοι είμαστε υπέρ των εμβολίων. Όσοι είμαστε κατά των εμβολίων, όσοι είστε κατά των εμβολίων, δεν είναι για σας αυτή η εκπομπή, τουλάχιστον όχι σήμερα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε ποτέ τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε. Ειδικά δε στο θέμα της Εκκλησίας, έκανα και ένα crash test Όχι, να μείνω λίγο ακόμα στην εκκλησία γιατί έχει ενδιαφέρον. Ξέρετε, με πολλούς ανθρώπους, ρε παιδί μου, εγώ σέβομαι την πίστη καθενός. Άσε τώρα τι πιστεύει ο καθένας μας. Εγώ ξεκινώ από το δεδομένο ότι έχει φτιάξει ο άνθρωπος το Θεό και όχι ο Θεός τον άνθρωπο. Αλλά αυτά είναι του καθενός. Δεν πειράζει. Εντάξει, θα τα βρούμε αλλιώς αυτά και θα δούμε όταν έρθει η ώρα εκείνη. Αλλά στην κουβέντα αυτή, πολύ συχνά έρχεσαι με την Εκκλησία, ειδικά με τον κορονοϊό, κάτι με τη Θεία Κοινωνία, κάτι με τα μέτρα που δεν ίσχυαν για την Εκκλησία, κάτι με τις συγκεντρώσεις που ήθελαν να έχουν τόσους πιστούς και παραπάνω, κάτι το Πάσχα, κάτι ο 15 Αύγουστος, κάτι τα Χριστούγεννα, κάτι. Όλο τσακωνόμαστε για το θέμα της Εκκλησίας με τον κορονοϊό. Και ήρθε μια φορά η Εκκλησία και έκανε το σωστό. Και σας το είπα χθες, είπα χίλια μπράβο. Και η εγκύκλιος αυτή τα λέει στα ράτα και τσεκουράτα. Και μ' αρέσει. Και πας τώρα σε ανθρώπους με τους οποίους τσακωνόσουν τόσο καιρό για το κουταλάκι. Κολλάει από το κουταλάκι. Α, μεγάλο θέμα. Τώρα να κάνεις εδώ 18 εκπομπές, παιδιά, για το αν κολλάει ή όχι από το κουταλάκι στη Θεία Κοινωνία και άκρη δεν θα βρεις. Και πηγαίνεις σε αυτούς τους ανθρώπους και τους λες, να ρε παιδιά, η Εκκλησία, αυτό που εσείς, η δική σας, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, λέει, ορίστε, να, γιατί δεν πάτε τώρα να κάνετε. Α, τίποτα, όχι. Τελικά η άρνηση του εμβολίου είναι σίγουρα πάνω από τους ιερείς και τους εκπροσώπους του Θεού. Έχω δε μια φοβερή υποψία ότι η άρνηση του εμβολίου είναι πάνω και από τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή και ο Θεός να κατέβαινε και να σου λέγε, καλό είναι ρε γάμο το εμβόλιο, κάντο. Όχι, είναι πάνω και από. Δηλαδή, αφήστε σας, λέω, δεν βγάζεις άκρη. Δεν βγάζεις άκρη. Ενώ το πήγα εγώ έτσι από την πλευρά της πίστης, να παιδιά εδώ η εγκύκλιος κλπ. Όχι, όχι, τίποτα. Σου λέει το site tadeanorachula.blogspot.αυτό έγραψε ότι πέθαναν τόσοι γιατροί από το αυτό, από το εμβόλιο. Όφου μάνα μου. Και δεν μου λέτε για να το κλείσω με την Εκκλησία. Η Εκκλησία της Κρήτης όλα καλά. Αρχιεπισκοπή εκεί όλα καλά. Η Εκκλησία της Κρήτης, όπως ξέρετε, είναι ημιαυτόνομη και δεν είναι της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος. Δεν διαβάζεται εδώ. Πήρατε κανένα τηλέφωνο πάνω να δούμε τι θα κάνουμε. Ή χρειάζεται, γιατί σε όλα τα άλλα θέματα ήταν πάντα τη μία μέρα έβγαζε για το Μακεδονικό η μία Εκκλησία, την άλλη μέρα τσουκ αυτό. Τη μία για τους μισθούς των ιερέων. Σε συνέχεια της αυτής με την εκκλησία της Ελλάδος, τη μητέρα εκκλησία και κάτι τέτοια. Όχι μητέρα είναι του Πατριαρχείου. Τέλος πάντων, μην τα μπερδεύω τώρα όλα αυτά. Αλλά στην εκκλησία της Κρήτης εγκύκλιος τέτοια δεν έχει βγει να διαβαστεί. Τι περιμένετε, αδέρφια? Πάρτε κανένα τηλέφωνο πάνω να συνεννοηθείτε. Και άμα δεν πάρετε πάνω τηλέφωνο, πάρτε πιο πάνω. Ξέρετε, μήπως. Όχι. Καλά. Εντάξει. Σταματώ γιατί θα πέσει καμιά στραπή να με κάψει. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Δεν πρόλαβα να σας διαβάσω του Ρουπακιώτη το άρθρο. Κρατήστε και κάτι για τις επόμενες ημέρες. Γενικώς η συζήτηση καλά κρατεί. Καλό είναι αυτό. Αν θα βγάλουμε άκρη, τι να σας πω, μην σας εγγυηθώ τώρα και σας απογοητεύσω μετά. Καλή συνέχεια, υπομονή, προσοχή σε ό,τι και αν κάνετε εκεί έξω. Γεια χαρά. You're on. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there.